Chouchou, gougou, chouchou, nanga. Na komi kobanga yeba. Na komi kolenga tunatina. Na lobela yo. Oh mon amour. Mais alors, Jona Anama, mais alors, Chouchouna, Nakatoke. Na pesia mote ma pebo lingo Chouchouna, ah, zangano yanga inayoko. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama, na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga inaluka yoko, yeba na tamboli moto. Moselu yangu ma ekipa motote. Tokutani na maelika na pesi aloba kompeto yambani oh oh la mule na biso ebani se sere chouchouna na komi kobanga nenge tolingani yeba yeba Bolingo, ya tous les jours. Na pesi ya mote ma pe bolingo chouchouna. Ah, zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga inaluka yo. Yeba na tamboli muto. Moselu yangu ma ekipa motote. Tokutani na maelika. Na pesi ya lobo kopeto ya mbani. Oh, la mule na biso ebani. Sesere chouchouna, na komi kobanga. Denge tolingani yeba, yeba. Botina e aboyanga na makasi chuchu na kokata ye akokata baloba kana ye ce n'est pas possible kana ye dolingana chuchu na amepesi mama ali kakata ayokanga na mususuli solo na lito yo mama avipani akomi kolela lela Moise koto tika na ten chouchouna Ata kona pala Pe abakisi Akamati mokano na maina miso kolela Iyo julo ibaka Bolingo ya seko Bolingo ya seko Swaya chouchou na kokata ye. Chouchou na. Palo bakana ye, ce n'est pas possible. Gana ye to lingana chouchou na ami pesi mama. Alinga kate, ayokanga na mosusu li solo na lito yo. Afibali akoni to lela lela. Bondela yege Alo bakananga Lokola nazali na bombo Ise koto tika na ten chouchouna Atako na balaye Pe abakisi Akamati mokano na mai na miso kolela Pimpati omo Bolingo ya seko Bolingo ya seko Shoshona, ah, komanda, mama, mama, Shoshona.